द्वादश पर्याय में जो कहा कि वो सब पुरुषों का जो कर्ता यस्य वै एतत् कर्म, तो जिसका ये सब पुरुष कर्म है, तो पूर्व पक्ष कहता है कि पुरुष कहने से केवल ये इतने को ही लेना है, प्राणियों के जो 12 कहा गया उतने को ही लेना है। सिद्धांत कहता है कि नहीं, ये पूरा जगत को ही लिया जाएगा, क्योंकि वेदितव्य परमात्मा ही है और परमात्मा का कर्म पूरा जगत ही है। इसलिए एतेषां पुरुषाणां केवल आदित्य आदि उतने नहीं, पूरा जगत का जो करता है। तो क्यों कहते हैं जगत वाचित्वा, तो सूत्र कहा कर्म शब्द जगत का वाचक है, केवल ये आदित्य आदि पुरुषों का नहीं। पुरुषाणां तु कह कर्ता, पुरुषाणां कह कर्ता, प्राण जीव परात्मसु, प्राण जीव परात्मसु, कर्मेति चलने प्राणो, कर्मेति चलने प्राणो, जीवो पूर्वे विवक्षिते, जीवो पूर्वे विवक्षिते। जगद्वाची कर्म शब्द, जगद्वाची कर्म शब्द, पुंमात्र विनिवृत्तये, पुंमात्र विनिवृत्तये, तत्कर्ता परमात्मैव, तत्कर्ता परमात्मैव, न मृषा बाधिता ततः, न मृषा बाधिता ततः, पुरुषाणां तु कः कर्ता, प्राणजीव परात्मसु, कर्मेति चलने प्राण, जीवो पूर्वे विवक्षिते। जगद्वाची कर्म शब्द पुमात्र विनिवृत्तये, तत्कर्ता परमात्मैव, न पुरुषा बाधिता ततः। पुरुषाणां कः कर्ता, ये प्रश्न संशय, प्राण जीव परात्मसु, ये तीन का बीच में पुरुषों का कर्ता किसको लिया जाएगा? कहते हैं कि कर्म क्या है उसी मुताबिक कर्ता का निर्णय होगा। कहते हैं कर्म अगर चलनात्मक कर्म लिया जाएगा, चलनात्मक कर्म प्राण ही कराता है, इसलिए कर्म शब्द से चलनात्मक कर्म लिया जाएगा तो कर्ता हो जाएगा प्राण। कर्म शब्द से अगर कर्म फल धर्माधर्म पुण्य पाप लिया जाएगा तो उसका कर्ता हो जाएगा जीव। तो इसलिए कहते हैं कर्म इति, अर्थात कर्म शब्द का अर्थ अगर चलने चलन विषय को हो जाएगा तो प्राण हो जाएगा कर्ता, और अपूर्वे अपूर्व विषय को हो जाएगा तो जीव हो जाएगा कर्ता, ये पूर्व पक्ष कहा। तो कर्म इति चलने विवक्षिते प्राण कर्ता, कर्म इति अपूर्व विवक्षिते जीव कर्ता, ये पूर्व पक्ष हो गया। सिद्धांत कहता है कि कर्म शब्द है जगतवाची, तो जो मंत्र हुआ यो वै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै एतत् कर्म, कर्म कहने से संपूर्ण जगत को लिया जाएगा। तो पूर्व पक्षी कहेगा क्यों यो वै बालक एतेषां पुरुषाणां, तो कर्म केवल एते पुरुषा इतना ही होना चाहिए। तो सिद्धांत कहता है कि पुंग मात्र विनिवृत्तये, केवल पुरुष ही यहाँ कर्म शब्द से नहीं लेना चाहिए, जो 12 पुरुष है उतने को ही नहीं लेना चाहिए, पूरा जगत को ही लेना चाहिए। तत्कर्ता परमात्मा एव, तत् अर्थात पूरा जगत को लेना चाहिए, जगतवाची कर्म शब्द, ये जगत का कर्ता परमात्मा एव, तो परमात्मा ही यहाँ वेदितव्य ये शब्द से लिया जाने से राजा मृषावादी नहीं होगा। यहाँ क्या तो अच्छा कौशित की उपनिषद तो नहीं है, बृहदारण्यक में ये प्रकरण है, समान प्रकरण, अंतिम मंत्र थोड़ा अलग है, बृहदारण्य का 2:1। चौरासी 8:4 द्वितीय अध्याय दृप्त वाला की अनुचानो गार्ग्य आस, गार्ग्य वाला का उसका बाला की उसका नाम था, अजात शत्रुम काश्यम ब्रह्म ते ब्रवाणी इति, अजात शत्रु के पास जाकर के कहा ब्रह्म ते ब्रवाणी, सहो वाच अजात शत्रु कहा सहस्रम एतस्याम वाची दद्मः, आपका इतना वाणी से ही हम आपको 1000 गौ देते हैं, क्योंकि जनको जनक इति वे जना धावंती, जनको दाता जनको श्रोता इति, सभी लोग जनक के पास जाते हैं, आप हमारे पास आए थे इतने में ही 1000 गौ। फिर ये उपदेश करना आरम्भ करता है, सहो वाच गार्ग्य वाला की य एव असौ आदित्य पुरुष, वो आदित्य में जो पुरुष है अर्थात आदित्य अभिमानी, आदित्य मंडल अभिमानी जो पुरुष है, एतम एव अहम ब्रह्म उपासे, यही ब्रह्म है मैं इसका उपासना करता हूँ। अजात शत्रु कहते हैं सह उवाच अजात शत्रु माँ एतस्मिन संबधिष्ठा, आप इसके बारे में मत बोलो, अतिष्ठा सर्वेशां भूताना मूर्धा राजा इति, ये जो आदित्य पुरुष है वो अतिष्ठा सभी को अतिक्रम करके तिष्ठति, सर्वेशां भूतानाम ये मूर्धा राजा, वा अहम एतम उपास, मैं इसका उपासना करता हूँ अर्थात मैं तो जानता हूँ इसको, स य एतम एवं उपास्ते अतिष्ठा सर्वेशां भूतानाम मूर्धा राजा भवति, ये उपासना का फल भी राजा कह दिया। इसी प्रकार की आगे फिर मंत्र में सहवाच गार्ग्य य एव असौ चंद्रे पुरुष, आगे प्रकरण में आगे मंत्र में सहवाच गार्ग्य य एव एसो विद्युति, फिर आगे आ गया य एवं अयम आकाशे य एवं अयम वायु य एव अयम अग्नौ, आगे सहवाच गार्ग्य य एव अयम अप्सु, आगे फिर य अयम आदर्शे, आगे सहुवाच गार्ग्य य एवं अयम यंतम पश्चात शब्दो अनुदेति, चलने पर पीछे से जो शब्द होता है वो, आगे एकादश मंत्र में य एवं अयम दिक्षु पुरुष, जो दिशा में जो पुरुष दिग अभिमानी, आगे फिर द्वादश में सहुवाच गार्ग्य य एवं अयम छायामय पुरुष, पुरुष का जो चलने से जो छाया होता है, आगे त्रयोदश में सहवाच गार्ग्य य एवं अयम य एव अयम आत्मनि पुरुष, यहाँ तक कह दिया। तो सब कहने के बाद तो फिर त्रयोदश मंत्र में अंतिम में स हो तूष्णिमास गार्ग्य, उसका जितना ज्ञान था सब कह दिया, राजा सर्वत्र कह दिया, इसका मैं उपासना करता हूँ, इसका ये फल है। आगे राजा कहते हैं सहवाच अजात शत्रु एतावन्नु, इतना ही जानते हो, वो कहता है एतावद्धीति, वो कह देता है स्पष्ट रूप से मैं इतना ही जानता हूँ। फिर राजा कहता है कि न एतावता विदितम भवतीति, इतने जानने से नहीं होता है। सो वाच गार्ग्य, फिर गार्ग्य कहता है उपत्वा यानी इति, तो फिर मैं आपके पास शिष्यत्व में समर्पित होता हूँ। राजा कहता है सो वाच अजात शत्रु प्रतिलोमम च एतद् यद ब्राह्मण क्षत्रियम उपेयात, तो ये तो प्रतिलोम ये विपरीत है, ऐसा नहीं करेंगे। तो ब्रह्म में बक्ष्यति इति, ब्रह्म में बक्ष्यति इति, ब्रह्म में बक्ष्यति, ब्रह्म में अर्थात मेरा वाणी से इस प्रकार के व्येव त्वा ज्ञापयिष्यामि इति, तो मैं आपको बता देता हूँ। तम पाणो आदाय उत्तस्थो, उसका मतलब हाथ पकड़ करके उठा लिया, मतलब दोनों फिर चले। तौ ह पुरुषम सुप्तम आ जगमतु, सोया हुआ पुरुष के पास ये दोनों आ जगमतु, दोनों आ गए। एतेर नाम भी आमंत्रयान चक्रे, ये सब नाम लेकर के राजा ने वो सोया हुआ पुरुष को बुलाया। बृहन पांडरवास सोम राजन इति, तो बृहत है पांडरवास अर्थात ये प्राण, प्राण का आवरण है जल, इसलिए पांडरवास कहते हैं। सोम राजन इति स न उत्तस्थो, वो व्यक्ति उठा नहीं। तम पाणिना आपेशम बोधयांग चकार, उसमें उसको हाथ में हिला हिला करके जगा दिया। फिर राजा पूछता है स होवाच अजात शत्रु यत्र एस एतत सुप्तो अभूत, जहाँ ये सोया था य एस विज्ञानमय पुरुष, को एस तदा अभूत, ये कहाँ था, कुत एतत आघात, तद हु न मैंने गार्ग्य, तो पूछा दो प्रश्न, कहाँ था कहाँ से आया, गार्ग्य इसको नहीं जानता था। फिर अजातशत्रु आगे उसको उपदेश करता है। ये जो अजातशत्रु का आगे उपदेश सप्तदश मंत्र, ये मंत्र थोड़ा वहाँ अलग है, आगे यहाँ तक वो समान है, आगे थोड़ा अंतर है। आगे कौशितक में राजा कहता है बालाकी को कि यो वही बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वही एतद् कर्म स वेदितव्य, अगर कर्ता शब्द से उसी में से पुरुष में किसी एक को लिया जाएगा जो कि गार्ग्य उपदेश किया था। तो गार्ग्य को राजा ने कह दिया इतना जानने से नहीं होता है, ये वास्तविक कोई ब्रह्म नहीं है, ये तो सब अर्थात आरोपित तो है, अर्थात ये सब मिथ्या ब्रह्म का ज्ञान है। राजा भी अगर उसी से किसी को कह देगा राजा में भी मृषावादिता आ जाएगा, इसलिए राजा तो ये सबसे भिन्न, ये सब का जगत का जो करता उसको अगर कहेगा तो भी जाकर के राजा में मृषावादिता नहीं आएगा। इसी को कहते हैं उस श्लोक में तत्कर्ता परमात्मा एव, क्योंकि कर्म शब्द का अर्थ जगत, जगत का कर्ता परमात्मा होने से ततः राज्य न मृषावादिता, तो फिर परमात्मा का ज्ञान करवा रहा है तब राजा में मृषावादित्व नहीं आएगा, नहीं तो बालक में जैसे मृषावादित्व था राजा में भी ऐसा ही हो जाएगा। अच्छा आगे भाष्य में कौशित की ब्राह्मणे बालाकी अजात शत्रु संवादे श्रूयते, यो वे बाला के एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै एतत् कर्म स वै वेदितव्य इति। ये जो 108 उपनिषद है आजकल मिलता है, ये मिलता है। अच्छा ये तो चौखंबा का है, उस समय में चौखंबा करता था कृष्णदास का, इसमें कौशित की उपनिषद है। इति तत्र किम जीवो वेदितव्यत्वेन उपदिश्यते उत मुख्य प्राण उत परमात्मा इति विषय विषय संशय। तो उसमें जो कर्ता शब्द से कहा गया, जिसका ये कर्म कहा गया जो वेदितव्य है वो क्या जीव लेना है अथवा मुख्य प्राण अथवा परमात्मा इति विषय विषय संशय। टीका में जगतवाचित्वात् विषय आह, यहाँ विषय वाक्य हो गया कौशित की उपनिषद का। आगे टीका में बलाकाया अपत्यम इति बालाकीर ब्राह्मणस तम प्रति राजा उवाच, तो उसको राजा कहा अजात शत्रु। मूल में यो वै बालाक बालाके संबोधन है, एच वै वाइब हो गया, तो यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै एतद् कर्म स वै वेदितव्य, जिसको आप जानते हैं ब्रह्मत्वेन वो सब ब्रह्म नहीं है, वास्तव तो इसको जानना चाहिए। आगे टीका में न केवलम आदित्यादीनाम कर्ता, जो बालक जिसको पुरुष शब्द से सब कहा था उनका कर्ता केवल नहीं है किंतु सर्वस्य जगत कर्ता इति आह। भाष्य में मंत्र में इसको कहा यस्य वै एतद् कर्म, यस्य वा एतद् कर्म, जिसका ये जगत पूरा कर्म है। एतद यस्य वा एतद कर्म, एतद क्या है टीका में कहते हैं एतद जगत, यस्य कर्म पूरा जगत जिसका कर्म है। तो कर्म कहने से जगत को कैसे लिए, कहते हैं क्रियते इति व्युत्पत्या कार्य, तो जगत जिसका कार्य है। कर्म इति शब्दस्य योग रूढ़िभ्याम संशयम आह, कर्म शब्द का योग और कर्म शब्द का रूढ़ि, कर्म शब्द रूढ़ हो गया जैसे विषय कहते थे इसका कर्म अर्थात इसका विषय, और कर्म शब्द का योग हो गया क्रियते इति कर्म कार्य, इति संशयम आह। अथवा कर्म शब्द का रूढ़ी हो गया चलनात्मक, चलनात्मक रूढ़ी हो गया, और योग हो गया जो कार्य, कार्य अर्थात जो विषय, इस प्रकार के लेंगे वही होगा, अर्थात रूढ़ी कहने से चलनात्मक और योग कहने से जो कार्य जो बनता है, क्योंकि जगत जो है वो कार्य है, इसलिए योग से जगत लिया जाएगा और रूढ़ी से चलनात्मक लिया जाएगा। भाष्य में तत्र किम, तो इसमें संशय हो गया तीनों के लिए। टीका में आगे कहते हैं पूर्वत्र एक वाक्यस्थ सदादि शब्द बलात् असत् शब्दो नीतः, पूर्व अधिकरण में असत शब्द का अर्थ आपने अव्याकृत कर दिया, क्यों असत वा इदम अग्र आसित, यहाँ असत से तुच्छ लेना चाहिए था, कहते हैं आगे उसी वाक्य में आएगा आ गया तद सद आसित, इसलिए असत शब्द से तुच्छ नहीं ले पाएंगे। पूर्वत्र था पूर्व अधिकरण में एक वाक्यस्थ सदादि शब्द बला असत शब्द को आप अव्याकृत परक कर दिए नीत, यह तो वाक्य भेदात, तो यहाँ बालक पहले कहता है कि ब्रह्मते ब्रवाणी, इसलिए ब्रह्म परक वाक्य अलग है, ब्रह्मते ब्रवाणी इति बाला की वाक्यस्थ ब्रह्म शब्देन प्राणादि शब्द ब्रह्म परत्वेन नेतुम अशक्य, बाला की प्रथम जाकर के कहता है ब्रह्म ते भ्रवान, पूरा उपदेश करने के बाद राजा कहता है इतना से नहीं होगा, फिर आगे ये है यो वे बाला कम पुरुषाम करता यश्य भाई एत कर्म स वेदितव्य कह करके आगे भाष्य में वाक्य दिया है वाक्य शेषे च अथ अस्मिन प्राणे एव एकधा भवति। तो ये जो प्राण है और शुरुआत में आया था ब्रह्मते ब्रवाणी, ये दोनों एक वाक्यता को प्राप्त नहीं करेंगे। पहले तो एक वाक्य में सद असद आया था, आप असद को अव्याकृत कर दिए, यहाँ ये दोनों अलग हैं, इसलिए जो प्राण है वो ब्रह्म है ऐसा बात या नहीं है, प्राण अलग है ब्रह्म अलग है, क्योंकि दो अलग अलग वाक्य है पूरा। ब्रह्मते ब्रवाणी ठीक है, ब्रह्मते ब्रवाणी इति बाला की वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द है ना, प्राणादि शब्द जो अथ अस्मिन प्राण एव एकधा भवति, वो प्राण शब्द ब्रह्म परत्वेन नेतुम अशक्यम। उपक्रम में जो ब्रह्म है, उपसंहार में जो प्राण है, ये दोनों का एक वाक्यता नहीं किया जा सकता है इति। इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इसका साम्य नहीं रहा, पूर्व अधिकरण में एक वाक्यता था, यहाँ एक वाक्यता नहीं रहा, इसलिए प्रत्युदाहरण पूर्व पक्ष महा, ये प्रत्युदाहरण हुआ। भाष्य में किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्ष कहता है कि प्राण इति, ये जगत का कर्ता कौन है, कहते हैं प्राण। कुतः, कहते हैं यस्य वै एतद् कर्म इति श्रवणात्, जिसका ये कर्म, और कर्म क्या है, परिस्पंद लक्षणस्य च कर्मणः प्राणाश्रयत्वात्, कर्म रूढ़ है परिस्पंद में चलनात्मक में। टीका में पूर्व पक्षे वाक्यस्य प्राणादि उपास्ति परत्वात् ब्रह्मणि समन्वया सिद्धि, पूर्व पक्ष कहता है कि यहाँ तो जगत का कर्ता प्राण, तो प्राण होने से प्राण को तो ज्ञेयत्व नहीं, उसका ध्येयत्व न लिया जाएगा, इसलिए प्राणादि उपास्ति परक होने से ये वाक्य ब्रह्म में समन्वय नहीं है, ये तो प्राण का उपासना को कहता है। सिद्धांते ज्ञेये समन्वय सिद्धि रीति फलम, सिद्धांत कहेगा ये वाक्य तो ब्रह्म परक है और ज्ञेय ब्रह्म परक है। भाष्य में पूर्व पक्ष कह रहा है कि यहाँ तो परिस्पंद लक्षण कर्म को ही लिया जाएगा और ये कर्म को कराएगा प्राण, इसलिए कर्ता शब्द से प्राणों को लेना है। और वाक्य शेष अंतिम में वहां प्रकरण में है अथ अस्मिन प्राणे एव एकधा भवति इति प्राण शब्द दर्शन, प्राण में ही एकधा हो जाता है, एक रूप को प्राप्त करता है। अथ अस्मिन प्राणे, अथ शब्द का अर्थ टीका में कहा अथ सुसुप्त, सुसुप्ति में ये प्राण में एक ही एकधा भवति, एकधा भवति कर्ता कह कौन होता है एकधा, टीका में कहते हैं द्रष्टा इति शेष, द्रष्टा अर्थात जीव, जो जागृत स्वप्न में दृष्टा रहता है वो सुसुप्ति में प्राण में लीन हो जाता है। श्रुतम पुरुष कर्तृत्व प्राणस्य कथम, वे सिद्धांती पूछता है यो वै एतेषां पुरुषाणां कर्ता, ये जो कर्तृत्व सुना गया यस्य वै एतत् कर्म, ये जो कर्तृत्व सुना गया श्रुतम पुरुष कर्तृत्व, पुरुष कर्तृत्व अर्थात पुरुषाणां कर्ता जो है, और उसमें रहेगा पुरुष कर्तृत्व, पूर्व पक्ष कह दिया कि ये पुरुष कर्ता हो जाएगा प्राण, तो क्यों कहते हैं कि कर्म का अर्थ चलनात्मक, चलनात्मक का कर्ता प्राण होता है, इसलिए प्राण ही यहाँ कर्ता होगा। तो पूर्व पक्ष का सिद्धांत पूछता है पुरुष कर्तृत्व ये प्राण से कथम कैसे होगा, पूर्व पक्ष उत्तर देता है, ये प्रश्न हो गया सिद्धांत का कथम, पूर्व पक्ष उत्तर देता है ये च भाष्य में, ये च आगे एक पंक्ति रहा भाष्य में, प्राण शब्दस्य च मुख्य प्राणे प्रसिद्धत्वा अथ अस्मिन् प्राणे एव एकधा भवति, प्राण तो मुख्य प्राण है पूर्व पक्ष कहता है, सिद्धांत कहता है कि पुरुषों का कर्ता ये प्राण कैसे होगा, सिद्धांत का पूर्व पक्ष उत्तर देता है भाष्य में यच एते पुरुषात् बालाकीना आदित्य पुरुषस चंद्रमसी पुरुष इति एवं आदयः पुरुषा निर्दिष्टास तेषामपि भवति प्राणः कर्ता प्राणावस्था विशेषत्वाद आदित्यादि देवतात्मनाम। ये जो बालाकी ने बारह पर्याय में सब पुरुष कह दिया, आदित्य पुरुष, चंद्रमसी पुरुष, ये दिशा में जो पुरुष, ये सब पुरुष, इति एवमादय पुरुषा निर्दिष्टा, ये सब जो कहा गया तेषाम भी भवति प्राण कर्ता। प्राण प्राण अर्थात समष्टि प्राण, समष्टि प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ, तो हिरण्यगर्भ उनका कर्ता होता है। क्यों कहते हैं प्राण का अवस्था विशेष ही तो है वो सारे देवता, हिरण्यगर्भ ही विशेष अवस्था में ये सारे देवता, अर्थात बाकी जो देवता है वो सब हिरण्यगर्भ का ही विशेष अवस्था है। प्राणावस्था विशेषत्वात् आदित्यादि देवतात्मनाम, आदित्यादि में अभिमान करने वाला जो देवता है वो सब हिरण्यगर्भ का ही अवस्था विशेष है। इसके लिए श्रुति अंतर भी दिखाते हैं। टीका में सूत्रात्मक प्राणस्य विकाराः सूर्यादय इत्यत्र मानम आह, जो सूत्रात्मक हो गया प्राण हिरण्यगर्भ उसका विकारा सूर्यादय इत्यत्र मानम आह, उसका विकार अर्थात वही सब नाना रूप हुआ है, एक ही हुआ देवता नाना रूपों में केवल प्रतीत तो हो रहा है। इसके लिए प्रमाण देते हैं भाष्य में, कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्यद इति आचक्ष्यते। ये प्रकरण है बृहदारण्यक का तीन न, तीन न अर्थात साकल्य ब्राह्मण। साकल्य ने पूछता है कति देवता याज्ञवल्क्य, तो उत्तर देके चलते हैं, तो कहते हैं तो पहले तो कहते हैं कि ये त्रि च शतम च त्रि च सहस्रम च, इस प्रकार कहेंगे 3306। फिर आगे कितना पूछेगा, कहेंगे ये आठ है, आठ कितना है, फिर छह है, छह को फिर तीन, तीन को दो, दो को डेढ़, डेढ़ को एक अंतिम में कहेगा। तो ये कतमो एको देव, एक कहने के बाद फिर पूछता है वो देव एक कौन है, तो जो आगे बल के उत्तर देते हैं प्राण इति, वो जो एक देवता है प्राण, प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ। स ब्रह्म त्यद इति आचक्षते, वो ब्रह्म को त्यद कहा जाता है, त्यद अर्थात परोक्ष। टीका में दिया कतम इति के आगे, यस्य महिमानः सर्वे देवा इति पूर्ववाक्य दर्शितः। ये जो साकल्य का प्रश्न से पहले पूर्ववाक्य में जिस देवता का महिमा कहा गया, जिसका महिमा ये सारे देवता है अर्थात उसी का ही विस्तार है, तो विस्तार अर्थात वही महिमा है। यस्य महिमानः सर्वे देवा इति पूर्ववाक्य दर्शितम्, अतः सर्व देवतात्मकत्वात् स प्राणो ब्रह्म, वो प्राण ब्रह्म है। त्यत त्यत का अर्थ परोक्ष, उसी ब्रह्म को प्राण को त्यद इति आचक्ष्यते। तो परोक्षम, परोक्ष क्यों कहा जाता है वो प्राण को, कहते हैं शास्त्रीय वेद्यत्वात्, ये जो हिरण्यगर्भ है समष्टि प्राण है वह शास्त्रीय वेद्य है। ये श्रुति अंतर बृहदारण्यक में भी प्रसिद्ध है, अभी विचार तो चल रहा है कौशित की का, कहते हैं बृहदारण्यक में भी ये प्रसिद्ध है। पूर्व पक्ष दो कोटि दिखाया था, या तो कर्म शब्द से चलल से प्राण को कर्ता मानिए, अथवा कर्म शब्द से कर्म फल जीव जो करता है अदृष्ट इसका कर्ता हो जाएगा जीव, इसको भी कहते हैं टीका में पूर्व पक्षांतरम आह। पूर्व पक्ष जो दूसरा पूर्व पक्ष उसको कहते हैं भाष्य में, जीवो वा यम, जीव से पहले विराम है पूर्ण विराम, श्रुति अंतर प्रसिद्धे है जीवो एक वाक्य है, नहीं वो तो हो गया पूरा प्रसिद्धे हो गया, अच्छा दूसरा पैराग्राफ दे दिए, अच्छा तो जीवो वा अयम इह वेदितव्यतया उपदिश्यते। तो सवे वेदितव्य कहा गया, वो वेदितव्य कौन है, कहते हैं जो ये यश्य वही एतद कर्म, जो इस पुरुषों का करता वो कौन है, कहते हैं जीवो वा, जीव वायम यह वेदितव्यतया उपदिश्यते। तो जीव को कैसे कर्तात्व न कहा गया, जीव का कर्म कैसे ये होगा, कहते तस्यापि धर्मा धर्म लक्षणम कर्म शक्यते श्रावयितुम यस्य वै एतत् कर्म इति। तो जीव का ही तो धर्मा धर्म लक्षण कर्म, कर्म से धर्मा धर्म होता है, तो ये श्रावयितुम शक्यते, ये कह सकते हैं यस्य वै एतत् कर्म इति, तो यस्य शब्द से जीवस्य लिया जा सकता है। सोपि भोक्तृत्वाद् भोगोपकरण भूतानाम एतेषां पुरुषाणाम कर्ता उपपद्यते। वो जीव हो गया भोक्ता, भोक्ता का भोग के लिए जो सो भोग उपकरण चाहिए, तो इसमें ये देवता भी एक भोग उपकरण है। देवता अगर इंद्रिय का अनुग्रह नहीं करेंगे तो फिर जीव को भोग कैसे होगा, इसलिए देवताओं का सामर्थ्य जो इंद्रियों को अनुग्रह करना, ये भी जीव का अदृष्ट से होता है। तो इसलिए कहते हैं स्वपि भोक्तृत्वाद स्वपि स्वजीवपि, भोक्ता होने से भोग उपकरण भूतानाम एतेषां पुरुषाणाम, ये जो आदित्य चंद्र दिग्देवता वायु इत्यादि हो गए अग्नि, ये सब भोग उपकरण है तो सहायक है, होने से जीव ही अपना अदृष्ट के द्वारा ये सब पुरुषाणाम कर्ता उपपद्यते। और वाक्य शेष है जीवलिंगम अवगम्यते, वाक्य शेष में भी जीव का लिंग है, कहाँ है उसको दिखाते हैं। अच्छा यहाँ वो वाक्य दिया है, हाँ अच्छा आगे दिया है भाष्य में, तद यथा श्रेष्ठीर स्वेर भुंक्ते यथा वा स्वाहा श्रेष्ठिनम भुंजन्ति एवं एव एष प्रज्ञात्मा एतेर आत्मभीर भुंक्ते एवं एव एते आत्मान एतम आत्मान भुंजति कौशित के ब्राह्मण 4:20 वाक्य शेष है, ये अंतिम में दिया जा करके। तो कहते हैं कि श्रेष्ठी स्वेर भुंक्ते, जैसे श्रेष्ठी श्रेष्ठी अर्थात प्रधान, ये लोग में भी सेठ कहते हैं ना, वही श्रेष्ठी अपभ्रंश होकर के सेठ आ गया। तो श्रेष्ठी स्वे ही अपने लोगों के द्वारा जो उपहार दिया जाता है उसी को ग्रहण करता है भुंकते, यथा वा स्वाहा श्रेष्ठी नम भुंजंती, श्रेष्ठी स्व के द्वारा मतलब खिलाया जाता है, और ये सब जो स्वा होते हैं स्वा अर्थात जो आत्मीय होते हैं वो भी श्रेष्ठी नम भुंजंती, वो श्रेष्ठी के ऊपर आश्रय करते हैं। तो श्रेष्ठी भी स्व के ऊपर अपने आत्मीयों के ऊपर निर्भर करता है, आत्मीय लोग भी सृष्टि के ऊपर निर्भर करते हैं। एवं एवं ऐसा प्रज्ञात्मा आत्मभीर भुंकते, ये प्रज्ञात्मा भी आत्म भी ही अर्थात अपना जो सब भोग उपकरण है उसमें ये देवता लोग भी हैं, उनके द्वारा ये सब मतलब भोग प्राप्त करता है। और एवं एवं एवं एते आत्मान एतम आत्मान भुंजती, ये सब जो भोग उपकरण है जैसे पुरुष है अभिमानी इंद्रिय अभिमानी सब जो है इंद्र को अनुग्रह करने वाले वो भी एतम आत्मानम, ये जीव को आश्रय करके रहते हैं। एतम आत्मानम भुंजंती, आत्मानम भुंजंती अर्थात ये जीव को आश्रय करते हैं इस प्रकार की। भाष्य में दिया वाक्य शेषे च जीवलिंगम अवगम्यते, ये जीव का ही बात है क्योंकि जीव को ही सब ये इंद्रिय अनुग्रह का आश्रय करते हैं और जीव इंद्रिय अनुग्राहकों को आश्रय करके भोग करता है, इसलिए जीव का ही वाक्य है। आगे भाष्य में दिया यत कारणम वेदितव्यतया उपन्यस्तस्य पुरुषाणाम कर्तु, यत कारणम जिस कारण से, जिस कारण से अर्थात ये ऐसे हम लोग में कहते हैं इसके लिए ये बात है, जो इसके लिए उसको कहते हैं यत कारणम, जिसके लिए ऐसा बात है इसको कह दिया यत कारणम। टीका में इसको कहते हैं यत कारणम अर्थात यस्मात, जिसके लिए अर्थात जिस कारण से, किस कारण से आगे भाष्य में कहते हैं वेदितव्यतया उपन्यस्तस्य पुरुषाणाम कर्तुः, जो वेदितव्यतया उपन्यस्त हो गया वो कौन है, पुरुषाणाम कर्तुः षष्ठी है, वेदितव्यतया जो उपन्यस्त हुआ वही पुरुष का कर्ता है, स वै वेदितव्य यस्य वै एतत् कर्म स वै बालक एतेषां पुरुषाणाम कर्ता, जो पुरुषों का कर्ता है वही वेदितव्य है। वेदनाय उपेतम बालकीं प्रति, अभी वेदनाय ज्ञानाय उपेत हुआ बालकी, समीप में अभी वो अर्थात शिष्यत्व आया होने से उपेतम बालकीं प्रति, अभी बुबोधयिषु बोधन करवाने का इच्छा वाला कौन है, कहते हैं अजात शत्रु, राजा अभी बालकी को बोधन कराने का इच्छा वाला है। तो होकर के अजात शत्रु सुप्तम पुरुषम आमंत्रिय, सुप्त पुरुष के पास गए जाकर के उसको बुलाया, और आमंत्रण शब्द अश्रवणाथ, वो सुप्त पुरुष जो बृहन पांडरवास सोम राजन ऐसे नाम लेकर के बुलाया, वो जो सुप्त पुरुष ये आमंत्रण शब्द का श्रवण नहीं किया, तो वो तो सब प्राण का ही नाम लेकर के बुलाया, अर्थात जो सुप्त पुरुष वो प्राण नहीं है, अगर होता तो उसका नाम लिया गया तो वो जगना चाहिए। कहते हैं प्राणादि नाम अभोक्तृत्व प्रतिबोध्य, ये जो प्राण सब है वो सब भोक्ता नहीं है, होता तो उनका नाम लेने से वो जगना चाहिए तो नहीं हुआ। और फिर आगे यष्टि घातो उत्थानात प्राणादि व्यतिरिक्तम जीवम भोक्तारम प्रतिबोधयति। कौशितक में है यष्टि घात के द्वारा उत्थान कराया, यहाँ तो है आपिष्य पाणी ना आपिष्य, वहाँ इस प्रकार है। तो जब उठाया जो उठा वो प्राणादि से व्यतिरिक्त है, वो कौन है? कहते हैं जीवम भोक्तारम प्रतिबोधयति। तो प्राणादि से व्यतिरिक्त जो जीव है वही भोक्ता है, उसी को ही जगाया। टीका में यत कारणम अर्थात यस्मात जीवम बोधयति, अजात शत्रु जाकर के जीव को ही जगाया, प्राण को नहीं जगाया, जीव को जगाया, जीवम बोधयति तस्मात अस्ति सुप्तोत्थापनम जीवलिंगम इति योजना। इसलिए सोया हुआ जो उठता है वो जीव है, इसलिए जीव ही यहाँ वेदितव्यत्व न कहा गया। तौ ह पुरुषम सुप्तम आजगमतु, तौ वो दोनों सुप्तम पुरुषम आजगमतु सोया हुआ पुरुष के पास गए, तम राजा सोया हुआ पुरुष को, तम सोया हुआ पुरुष को राजा हे बृहन पांडरवास सोम राजन इति आमंत्रय आमंत्र्य, ऐसे उसको आवाज दे करके आमंत्रण करके, आमंत्र्य का अर्थ संबोध्य, ऐसे संबोधन करके, संबोधन अनभिज्ञत्वात् प्राणादेर अनात्मत्वम् उक्त्वा, जो संबोधन किया उससे प्राणादि जगे नहीं, प्राणादि जगे नहीं अर्थात प्राणादि वो व्यक्ति जगा नहीं, तो इसलिए संबोधन अनभिज्ञत्वात् प्राणादे है, प्राणादि संबोधन को ग्रहण नहीं किए, नहीं करने से ये सब जो है अनात्मा है, ये प्राणादि सब अनात्मा है। अनात्मत्व मुक्त्वा यष्टि आघातेन उत्थाप्य जीवं बोधितवान इत्यर्थ, यष्टि आघात से फिर वो जीव को जगाया। आगे भाष्य में दिया तथा परस्तादपि, तो ये जो जगाने का बात है वो एक है कि जीव का लिंगा है, लिंग है, तथा परस्माद अपि जीवलिंगम, उसके बाद मंत्र में भी और जीवलिंग है, वो क्या है? कहते हैं तद यथा श्रेष्ठी स्वेर भुंगते, इसके लिए टीका में कहते हैं श्रेष्ठी, श्रेष्ठी अर्थात प्रधान, स्वेर स्वेर अर्थात वृत्ति ज्ञाति भी उपहृतम भुंगते, जो उपहार दिया गया उसको वो भोग करता है, और स्वाहा स्वाहा अर्थात ज्ञात भृत्याश्च तम उपजीवंती, वो भी श्रेष्ठ को आश्रय करते हैं। जैसे ये दृष्टांत हुआ एवं जीवोपि आदित्यादि भी प्रकाशादीना भोगकरणैर भुंक्ते, और तेच हविर्ग्रहणादीना जीवम उपजीवंती इति उक्तम भोक्तृत्वम जीवलिंगम। जीव भी आदित्यादि भी आदित्यों के द्वारा, आदित्य चंद्र इत्यादि जितना बारह सब कहा गया पुरुष, उनके द्वारा प्रकाशादीनाम भोग करण ही है, प्रकाश इत्यादि ये सब भोग के लिए करण है, इसके द्वारा जीव भी भूंगते, भूंगते अर्थात भोग प्राप्त करता है। और तेज ते आदित्यादय हबीर ग्रहणादीना जीवम उपजीवंती, ये जीव उनको हवि दे करके उनको रक्षा करता है, तो जीवम उपजीवंती इति उक्तम भोक्तृत्वम जीवलिंगम, जीव ही भोक्ता है, आदित्य इत्यादि भी उसका उपकार करते हैं, तो ये जीव के लिए लिंग हो गया। तो इसलिए यो वै बाला का एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै एतद् कर्म स वै वेदितव्य, तो वो वेदितव्य में से तो जीव को ही लेना है। अभी सिद्धांति कहेगा अगर जीव को लेना है, आगे जो वाक्य शेष है ननु टीका में, ननु प्राण एव एकधा भवति अथ अस्मिन् प्राणे एकधा भवति, तो अगर इसको जीव को लिया जाएगा ये जीव प्राण में कैसे एकधा होगा? तो आप प्राण शब्द से लेते हैं ये जो वायु, तो उसमें कैसे एकधा होगा, ये जीव कैसे होगा? भवति इति श्रुत ननु प्राणे एव एकधा भवति इति श्रुत प्राण शब्दो जीवे कथम। जिस समय में सुषुप्ति में जाता है उस समय में ये सब प्राण में एकधा हो जाते हैं। और अभी आप कहते हैं कि जिसु को जगाया वो जीव है, सब जाकर के प्राण में एकधा होते हैं और उठने वाला जीव हुआ, तो अभी प्राण जीव ये दोनों समान ऐसा मतलब होना चाहिए। किंतु प्राण शब्द जीव में कैसे व्यवहार होगा? प्राण शब्द जीव में व्यवहार होने के लिए कोई ये नहीं ना, अर्थात तो कोई आपको इस प्रकार रूढ़ी इत्यादि नहीं है, तो प्राण शब्द भी जीव में कैसे व्यवहार हो गया? पूर्व पक्ष का यहाँ कहना है कि जीव को उठाया, तो जीव अर्थात सुसुप्ति में वो जीव था, उसको उठाया और उसी में सब लय होना चाहिए जो अंतिम में रहा, जो वेदितव्य है। किंतु मंत्र वहां कहता है कि प्राण में सब एकधा होते हैं, अर्थात तो जिसमें एकधा होते हैं वही जीव होना चाहिए, और वहां शब्द है प्राण। ये प्राणों को कैसे जीव के लिए व्यवहार किया जाएगा? आप तो प्राणों को अलग जीव को अलग कहते हैं, ये कैसे होगा? ये शंका जीवे कथम इत्यतः पूर्व पक्ष इसके लिए उत्तर देता है भाष्य में, प्राणभृत्वाच्च जीवस्य उपपन्नम प्राणशब्दत्वम्। ये जीव जो है वो प्राणभृत है, प्राणभृत होने से जीव में भी प्राण शब्द व्यवहार कर दिया गया। जो अस्मिन् अथ प्राण में ही सब एक ही भवन्ति, वो प्राण का अर्थ जीव है। क्यों कहते हैं वो प्राण को धारण करता है, इसलिए वो प्राण कह दिया गया। तस्मात भाष्य में आगे, तस्मात जीव मुख्य प्राणयोर अन्यतर एव इह ग्रहणियो न परमेश्वर तलिंग अनवगमात इति, पूर्व पक्ष कह दिया। इसलिए एतेषां पुरुषाणां कर्ता इस शब्द से जीव अथवा मुख्य प्राणयोर अन्यतर, दोनों में से किसी को ग्रहणीय न परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का यहाँ कोई लिंग ही नहीं है, तो प्राण के लिए है अथवा जीव के लिए है। प्राण के लिए लेने से साक्षात वाक्य है अथ अस्मिन् प्राणे एव एकधा भवति, और प्राण चलनात्मक हो गया तो ये कर्म हो गया, इसका कर्ता प्राण ये तो हो जाएगा। और जीव को लेने के लिए कहते जीव अपना अदृष्ट के द्वारा, ये सारे पुरुषों का कर्ता होता है, जो इंद्रियों का अनुग्रहक है देवता, इनका कर्ता जीव ही है। ये दोनों पक्ष लेना चाहिए, परमात्मा तो नहीं लिया जा सकता है। टीका में सूत्रात बहिरेव सिद्धांत यति, सूत्र शब्द को नहीं लेकर के पहले उसका समाधान देते हैं भाष्य में। एवं प्राप्ते ब्रह्मः, सिद्धांति कहते हैं परमेश्वर एव अयम एतेषां पुरुषाणां कर्ता स्यात्। तो यहाँ एतेषां पुरुषाणां कर्ता ही परमेश्वर ही होगा, जिसका कर्म पूरा जगत। कस्मात् पूर्व पक्ष पूछता है, सिद्धांत कहता है कि उपक्रम सामर्थ्या, उपक्रम क्या है? कहते हैं यह ही बालाकीर अजात शत्रुणा सह ब्रह्मते ब्रवाणी इति संबोधितुम उपचक्रमे, बालाकी अजात शत्रु के पास पहुंच करके ब्रह्मते ब्रह्माणी ऐसे उपक्रम किया है, तो इसलिए उपक्रम में ब्रह्म शब्द आने से यहाँ तो पुरुषों का कर्ता ब्रह्म ही लिया जाएगा। सच कतिचिद स अर्थात स वाला की कतिचिद आदित्यादि अधिकरण अधिकरणान पुरुषान अमुख्य ब्रह्म दृष्टि भाज उक्त्वा तूष्णी बभुव, ओ बाला की कतिचित कुछ आदित्यादि अधिकरण पुरुष, आदित्य में जो अभिमान करने वाला जो सब पुरुष होते हैं, वो सब अमुख्य ब्रह्म दृष्टि भाज, वो सब मुख्य दृष्टि ब्रह्म का मतलब मुख्य ब्रह्म का मतलब मुख्य ब्रह्म दृष्टि का वो विषय नहीं है, ये सब अमुख्य ब्रह्म दृष्टि का विषय, यहाँ दृष्टि अर्थात उपासना, अमुख्य ब्रह्म उपासना का विषय है वो सब आदित्यादि। बाला के किंतु वो सबको उक्त्वा तूष्णीं बभूव, चुप हो गया। तम अजात शत्रु, फिर अजात शत्रु उसको कहा मृषा वे खलु मां संबदिष्ठा ब्रह्मते ब्रवाणी इति, मृषा वही खलु आपका ये सब जो ज्ञान है वो तो सब मिथ्या है, मां संबदिष्ठा ब्रह्मते ब्रवाणी आकर के आपने कह दिया ब्रह्मते ब्रवाणी, इस प्रकार की नहीं कहना मां संबदिष्ठा, यूं कहते हैं सब मृषा है मिथ्या है, आप जिसको जानते हैं वो सब अमुख्य ब्रह्म है। इति अमुख्य बाधित बाधितया अपोद्य तत्कर्तारम अन्यम वेदितव्यम वेदितव्यतया उपचिक्षेप, जितना सब कहा बाला की ने वो सब अमुख्य ब्रह्म अमुख्य बाधितया उसका निराकरण बालाकी का कर दिया करके तत् कर्तारम ये सब पुरुषों का कर्ता जो है अन्यम कोई होना चाहिए वेदितव्यतया उपचिक्षेप उपक्षेप अर्थात वो कथन किया कहा कि सवे वेदितव्य यो एतेषां पुरुषाणां कर्ता एते पुरुषा न वेदितव्या इनका जो कर्ता है उसको जानना है इस प्रकार के कहा। टीका में सच बालाकीर ब्रह्मत्व भ्रांत्या व्यष्टि लिंग रूपान पुरुषान उक्त्वा राज्ञा निरस्तस तुष्णिम स्थितः को बाला की ब्रह्मत्व भ्रांति से व्यष्टि लिंग रूपान पुरुषान उक्त्वा ये जितने सब कहा वो सब व्यष्टि है तो व्यष्टि लिंग जो समष्टि का ये सब व्यष्टि है पुरुषान उक्त्वा कह करके राज्ञा निरस्त राजा सबका निराश कर दिया होने से स तूष्णीम स्थित बालाकी ने चुप हो गया। तो राजा कहा त्वदुक्तम ब्रह्म मृषा आपने जिसको ब्रह्म कहा वो सब अमुख्य ब्रह्म है वो सब मृषा है मृषा मिथ्या इति उक्त्वा कह करके राज्ञा उच्यमानम ब्रह्म एव इति वक्तव्यम राजा अगर बालाकी के द्वारा जो कहा गया वो सब मृषा ब्रह्म है तो राजा के द्वारा फिर वास्तव ब्रह्म का कथन होना चाहिए तो कहते हैं राज्ञा उच्यमानम ब्रह्म एव इति वक्तव्यम अन्यथा राज्यों भी मृषावादित्व प्रसंग राजा भी मृषावादी हो जाएगा। भाष्य में कहते हैं यदि सोपि अमुख्य ब्रह्म दृष्टि भाग स्यात् उपक्रमो बाध्येत यदि सोपि राजा भी अगर अमुख्य ब्रह्म दृष्टि वाला होगा तो उपक्रम का बाध हो जाएगा ब्रह्म ते ब्रह्माणि ब्रह्म का प्रक्रम आरंभ हुआ था उपक्रम बाध हो जाएगा तस्मात परमेश्वर एव अयम भवितुम अर्हति इसलिए ये जो यस्य वै यह वै एतत् पुरुषाणाम कर्ता यस्य वै एतत् कर्म ये तो यहाँ परमेश्वर ही ग्रहण होगा। टीका में वेदितव्यो अपि इत्यर्थ यद्यपि स्वोपि यदि भाष्य में देना यदि स्वोपि अमुख्य ब्रह्म दृष्टि भाग अमुख्य ब्रह्म दृष्टि भाग वेदितव्य अर्थात राजा जिसको कहेगा वेदितव्य अगर वो भी अमुख्य ब्रह्म होगा तब तो राजा भी मृषावादी हो जाएगा। मुख्यम टीका में मुख्यम पुरुष कर्तृत्व ब्रह्मण एव लिंगम यहाँ पुरुषों का कर्ता वो ब्रह्म ही होगा प्राण जीवयोर तन नियम्यत्वेन अस्वातंत्र्यात् प्राण और जो जीव है वो सब परमात्मा का नियम्य होने से वो सब स्वतंत्र नहीं है अस्वतंत्र का ज्ञान से क्या लाभ होगा। राजा कहते हैं सब ये वेदितव्य और वेदितव्य तो है ना प्राण अथवा जीव का अगर ज्ञान करेंगे ये दोनों ही अस्वतंत्र अस्वतंत्र का ज्ञान से क्या पुरुषार्थ प्राप्त होगा इसलिए कहते हैं प्राण जीव तन नियम्यत्व ब्रह्म का नियम्य होने से अस्वातंत्र्यात् और अस्वातंत्र्य का ज्ञान से कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। कर्तृत्व च भाष्य में कर्तृत्व च एतेषां पुरुषाणां न परमेश्वरात् अन्यस्य स्वातंत्र्येण अवकल्प्यते ये जो सब पुरुष का कथन वाला की कहा इसमें अगर कर्तृत्व देखते हैं कर्तृत्व से ऐसा पुरुषाणाम सब इंद्रिय का अनुग्रह करते हैं ये देवताओं में जो कर्तृत्व है न परमेश्वरात अन्यस्य स्वातंत्र्येण न अवकल्प्यते परमेश्वर से भिन्न स्वतंत्र होकर के इनमें कोई कर्तृत्व नहीं है। टीका में यदुक्तम अच्छा आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।